Aïe aïe olé la yé yé. Ma main gagne la wé oh, oh, oh. Sokinga na longo la ki bototo. Nanzota mwana likolo ya bobota. Pamba tena linga ki ye mingi. Ya imoko na kate ya motema. Mwana meseni na kate ndako. Aye kopuka mibeko na pesa ki ye. Moso sako ya etali ye o. Article 15 engo debriye vo. Sokinga na longo la ki bototo. Nanzota mwana likolo ya bobota. Pamba tena linga ki ye mingi. Moko na kati ya motema mwana meseni na kati ndako aye kobuka mibeko na pesa kiye moso sako ya etali yeo article 15 go debriye vo. Nanzota mwana likolo ya bobota. Pamba tena linga kiye mingi. Ya imoko na kati ya motema. Mwana meseni na kata ndako. Aye kobuka mibeko na pesa kiye. Moso sako ya etali yeo. Article 15 engo debriye mo. Kamarada bukinde mibeko. Monica, Monica la salie.